بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tuendelea na darasa zetu za tafsir, tukiwatasoma tafsir As-Sa'di katika suratu An-Nur. Leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kusoma tafsiri ya aya ya 41, 42, 43, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha mpaka 46. Kuanzia aya 41 mpaka 46. Idha wafaqana Allah. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هوني كوانبا الله سبحانه وتعالى يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات فينمتكاسا فيليفيومو كتكا مبينغونا أرضي نندجي وككنجوا مبوزاو كل قد علم صلاته وتسبيحه كلا موجا أمكشجوا صلاياك ننمناكم تكاسا kwake. Wallahu alimun bima yafalun, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuyajua wayatendayo. Walillahi mulku samawati wal ard wa ila Allahi turj wa ila Allahi al masir, na ni wa Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wa mbingu na ardhi, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo marejeo ya wote. Alam tara anna Allah yuzji sahaba thumma yuallifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu min as-samai min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Je, huoni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huyasukuma mawingu kisha huyaambatisha, kisha huyaambatisha, kisha huyafanya mirundi gukama, fatara alwadqa yakhruju min khilali, basi utaona mvua ikitoka kati yake, وينزل من السماء من جبال فيها من برد, نهو ترمشا كتوكا جو كوني مليما يا ماوينغو مفو يا ماوي, فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء, أكم سيبو نايو أم تكاي ناكم ويبوشو نايو أم تكاي, يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار, وكروبيا metuko wa umeme, ni ule mng'aro wa umeme, umeme wake kupofua macho. Qala yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'uli al-absar, Allah subhanahu wa ta'ala hubadilisha usiku na mchana. Allah subhanahu wa ta'ala hubadilisha usiku na mchana. Inna fi dhalika la'ibratan li'uli al-absar, hakika katika hayo yamo mazingatio kwa wenye kuona. Na bila shaka ni wenye kuona kwa jicho la kuzingatia, hao ndio watakaofaidika. قال والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى amemuumba au ameumba kila kinyama kutokana na maji. Wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine huenda kwa miguu miwili, na wengine huenda kwa miguu minne. Allah subhanahu wa ta'ala huumba ayatakayo. Hakika Allah ni muweza wa kila kitu. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقين تمترمش إشارة زنزبينيشا نا الله سبحانه وتعالى هم مونغوا أم تكاي كنينجيا إليونيوكا. طيب هي نترجم يا hizo aya ambazo insha Allah Taala tajaribu leo kuzisoma katika tafsir ya Imam Saadi rahmatullah taala alayhi. Qala rahimahullah taala, yunabbihu taala ibadahu ala azamatihi. Allah subhanahu wa taala katika hizi aya, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, amtanabahisha au watanabahisha waja wake juu ya utukufu wake, wa kamali sultani, na ukamilifu wa ufalme wake, wa iftiqari jami' al makhluqat lahu fi rububiyyatiha wa ibadatiha, na kuhitaji kwa viumbe wote kwa wenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala awe mlezi wao, na wahitaji kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard ay min hayawanin wa jamad. Ye huoni kuwa ni vyenye kumsabih na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala vilivyomo mbinguni na ardhini, katika hayawani na katika vile visivyokuwa na uhai kama majabali, mawe, mito, bahari na vinginevyo. Wa tayru safat ay safatin ajnihata, na ndege wanapokunjua mbawa zao, fi jawi samaa tusabihu rabbaha, wakikunjua mbawa zao katika anga pia wao humsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun ay min hadhihi al-makhluqat, viumbe wote hawa, qad alima salatahu wa tasbihu, ay kullun lahu salah wa ibada bihasabi halihi laiqati bihi. Kila mmoja katika hivi viumbe ana sala zake, ana ibada zake kulingana na hali inayolingana naye. Waqad alhamahu Allahu tilka as-salah wa at-tasbih, na Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilham ya ile sala anaoiswali na matakaso anaomtakasa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Imma biwasitati ar-rusul, imma kwa kupitia mitume, kaljinni wal insi wal malaika, kama majini na watu na malaika, wa imma biilhamin minhu ta'ala, wanadamu na majini utumiliziwa na Allah subhanahu wa ta'ala mitume, wakawalingania na kuwaelekeza namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wanyama wengine au viumbe wengine wasiokuwa wanadamu na majini na malaika, basi hawa ni kwa kupitia ilham na ni aina ya wahi ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwapa, kama katika aya wa auha rabbuka ila nahli ay alhama, kamfahamisha kasair almakhluqat ghayr dhalika wa imma bi ilhamin minhu ta'ala kasair almakhluqat ghayr dhalika wa hadha alihtimal arjah, na ihtimal hi ndio yenye uzito zaidi katika tafsiri ya hii aya, bi dalili qawlihi والله عليم بما يفعلون اي علم جميع افعالها, الله سبحانه وتعالى نمجوزي وفتنو فيه وفيوته نوني وشهيدي وهاي أليليز الإمام السعدي فلم يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم بذلك هكونا جوتك لشوفيك والله سبحانه وتعالى كتك عمل زاو نا الله سبحانه وتعالى أتواليبك لنغاننا عمل زاو فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالها وذلك بتعليمه وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. Vikawa hapa imekusanya mambo mawili, baina ya ujuzi wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo wanavyovitenda, nao ni kwa kuwafunza vitendo kama vile, na baina ya ujuzi wake Allah subhanahu wa ta'ala wa vitendo vyao wanavyovifanya ambavyo atawalipa kwa vitendo kama hivyo. Kwa hivyo kuna aina mbili, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi aliyewajuza waja wake namna ya kumwabudu subhanahu wa ta'ala, binadamu na majini kwa kupitia mitume na viumbe wengine kwa kuwafanyia ilham wakafahamu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ajua namna alivyowafunza waja wake kumwabudu, na pia zile ibada wanazozifanya azijua subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao ibada kama hizi kuna malipo kama wanadamu na majini, watalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuhtamalu anna dhamir fi qawlihi qad alima salatahu wa tasbihah يعود إلى الله, نكون احتمال كو ضمير كتك قد علم صلاته وتسبيحه يرجيك وناني كو الله سبحانه وتعالى, وأن الله تعالى قد علم عباداتهم, الله سبحانه وتعالى شزجوا عباد زاو, وإن لم تعلموا أيها العباد منها, حتى كما نيني وجوانغو همجوي عبادهيزو. Sababu leo nani ajua ndege wanavyosabihi? Nani asikia mawe yakisabihi? Nani anayesikia majabali yakisabihi, mito na bahari? Hakuna katika wanadamu, hatusikii chochote, wala majini pia hawajui hilo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi, nyinyi hamjui isipokuwa illa ma atla'akum Allahu alayhi, isipokuwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawajuza nayo. وهذه الآية كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن, نفينكم تكاسى الله سبحانه وتعالى مبينغو سابا أرضي نواليوم لنياك, وإن من شيء إلا يسبح بحمده, چوچوت تكيل hakuna chochote isipokuwa cha msabih na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbiha, kwa hanyi hamjui wala hamfahamu tasbih wanazifanya wasiokuwa wanadamu na majini. Innahu kana haliman ghafura, falamma bayyana ubudiyatihim waftiqarihim ilayhi من جهة العبادة والتوحيد بيّن افتقارهم، فلما بيّن عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد بيّن افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير. الله سبحانه وتعالى alipobainisha namna waja wanavyomhitajia yeye katika upande wa ibada na tauhid, akabainisha pia namna waja wanavyomhitajia yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika upande wa ufalme wake na utendaji kazi wake na kuwapangia Allah subhanahu wa ta'ala mambo yao katika huli mwangu. Faqal ولله ملك السماوات والأرض أي خالقها ورازقها. الله ndiye muumba anayemiliki, mfalme anayemiliki mbingu na ardhi, aliyeziumba na anayewapa riziki, walmutasarrifu fihima, anayepeleka mambo katika ulimwengu wa juu na wa chini, mbinguni na ardhi. Fi hukmihi ash-shar'i wal-qadari, katika hukumu yake ya kisheria na ya kiqadar. في هذه الدار katika hii nyumba ya dunia, wa fi hukmihi aljazaa'i bi dar alqarar, katika hukumu yake ya malipo kesho akhira. Bi dalili qawlihi wa ila allahi almasir ay marji'u alkhalqi wa ma'alihim, au marji'u alkhalqi wa ma'aluhum liyujazihim bi a'malihim, marejeo ya waja ni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kulingana na amali walizozifanya. Kwa hivyo ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi, na wote katika waja wake watarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo bado wamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, wamhitaji awape riziki, wamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo lao wanadamu. Katika aya zinazofuata qulu al-imam sa'di fi qawli ta'ala alam tara anna Allah yuzji sahaban al-aya ay alam tushahid bi basarika 'azima qudrati Allah, je hujashuhudilia wewe na macho yako ukubwa na utukufu wa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala? Wa kaifa yuzji ay yasuqu, huvuta hulipeleka sahaban, wingu, qita'an mutafarriqa, ukakuta mawingu yako mapande mapande mbali mbali. Thumma yu'allifu baina tilka alqita' fayaj'aluhu sahaban mutarakima, kisha huunganisha haya mawingu mbalimbali akayafanya ni wingu moja kubwa lililokusanyika pamoja. Mithlu aljibal, kama mfano wa majabali. Fatara alwadqa ay alwabil walmatar, kuna mvua ni yenye kuteremka. Yakhruju min khilali sahab, mvua yateremka kutoka katika mawingu kama haya. Nuqatan mutafarriqa, matone moja baada ya jingine mbalimbali. ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر, لو كما mvua ingelikuwa teremka kama mfereji mmoja tu moja kwa moja, bila shaka ingelikuwa ni madhara kwa watu, ingelikuwa ni madhara. Yule atakayepatwa na mfereji atakoma, yule ambaye ule mfereji utamteremkia kichwani kutoka huko juu mpaka umteremkie, basi utammaliza pengine. Lakini kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala mvua huteremka matone matone, ili isilete madhara kwake, ili ilete manufaa kwa wanadamu. Fatamtaliu bidhalika alghudran, kwa kuta vidimbwi ni vyenye kujaa kwa maji haya. Watatadaffaqu alkhalajan, na mito midogo midogo ikawa ni yenye kujaa maji. Khalajan ni yale maji ambayo hufuata mikondo ikaingia katika ardhi ambayo ni kavu, kani yenye kuenea kwa ajili ya ile mvua iliyoteremka. Haya ni mambo ambayo kila mmoja wetu ashashuhudia. Watasilu al-audhiya, ikawa mabonde yapita maji kwa wingi. Fatambutul ardh min kulli zawjin karim, kaikuta ardhi yatoa katika kila mmea aina mbali mbali mzuri. Wataratan yunazzilu Allahu min dhalika sahab baradan yutlifu ma yusibu, na wakati mwingine huteremsha haswa madonge ya mawe, ikawa kile kinachopatikana ni chenye kuharibika. Akapeleka kwa yule anayemtaka. Fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha bihasabi maqtadahu hukmuhu alqadari wa hikmatuhu allati yuhmadu alaiha, kulingana na hikma yake na hukmu yake ya qadar. Yule aliyempangia atapatwa na madhara haya atampata, na hikma yake ambayo siku zote uhimidiwa na kusifiwa nayo. Yakadu sana barqihi ay yakadu dhaw barqi dhalika as-sahab, ule mwanga mwangaza unaotoka maana na radi au barq inaopiga kutokamana na yale mawingu, kwa ule mngaro min shiddatihi yadhhabu bil absar, kwa ule mngaro takriban kupofusha macho. Alaysa alladhi ansha'aha wa saqaha li'ibadihi al-muftaqirin wa anzalaha ala wajhin yahsulu bihi an-naf' wa yantafi bihi ad-darar kamilu al-qudra nafidhu al-mashi'a wasi'u ar-rahma. Je, yule ambaye amekusanya mawingu haya akayavuta yote yakawa pamoja, akateremsha mvua kwa waja wake wanaomhitajia, kwa namna ya kuwa ile mvua ikawaletea manufaa, ikawaondolea madhara, je, hii haionyeshi ukamilifu wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa anayoyataka yeye yatakuwa, na kuwa rehma zake zimeenea kila kitu? Yote haya, lakini ni wangapi wanaozingatia? Kisha atokee mtu asema leo mimi najua mambo 1000 Allah hawezi kufanya. Salala 1000. Na akisema maneno kama hawezi kufanya, hiyo inaonyesha yani elimu finyo katika akida, kutofahamu. Na na hakika akiulizwa kitu gani Allah hawezi kufanya, atasema Allah hawezi kudhulumu. Umeona hivyo? Yani kijahmia jahmia yani. Haivyo. Hawezi kudhulumu, hawezi kuiba, hawezi kufanya nini? Maneno kama ya kijinga kijinga. Sio? Kwa hivyo kutodhulumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala yamaanisha hawezi. Ama hakuna mtu aliyemwajibishia, amejiwajibishia yeye mwenyewe kuwa mimi sitadhulumu. Lakini waweza kila kitu subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe amesema inni haramtu dhulma ala nafsi. Nimejiharamishia mimi dhulma kwenye juu ya nafsi yangu, si dhulumu. Kwa sababu ya ukamilifu wa uadilifu aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamilifu wa uadilifu wake wampelekea jambo kama ili asilifanye. Lakini hatusemi kuwa hawezi kufanya. Haisemi hivyo. Sema hivyo itakuwa ni makosa. Kwa sababu ukisema hivyo ni kama hichi kitu cha mshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndiye aliyejiwajibishia kutodhulumu, wala hakuna aliyemlazimisha katika jambo hilo, hata tuseme hawezi kufanya. Na ni ukamilifu kwa mwenye uwezo wa kudhulumu asidhulumu. Leo muone mtu maskini hana kitu, sema mimi sidhulumu mtu, wewe mwenyewe una kitu. Kama udhulumu mtu si huwezi. Ngoja upate nguvu. Ukipata nguvu sasa, ukawa una uwezo, ndio watu wakutizame utadhulumu au hujadhulumu, sio? Na mtu akiwa na cheo, walillahi almathalul a'la, akiwa na cheo hapa duniani, ni kiongozi, haweza kuamrisha fanyeni kadha wa kadha, kisha si dhulumu mtu. Utawasikia watu wasema kiongozi yule mwadilifu hadhulumu mtu, masha hadhulumu mtu. Sasa huyu akiambiwa hadhulumu mtu, ni sifa ukamilifu ama sifa pungufu? Ni sifa ya ukamilifu, ni sifa ya ukamilifu. Allah subhanahu wa ta'ala ukamilifu ule anao zaidi, hakuna mfano wake. Fallahu ala kulli shay'in qadir, mara ngapi amesema haya katika kitabu chake. Kisha tokee mtu kichwa mbaya asema kuna mambo 1000 mimi nayajua Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufanya. Duh, hadhihi kabira ilhad sallallahu alayhi wa sallam. قال يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر من ليل إلى نهار ونهار إلى ليل ويديل الأيام بين عباده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ndiye anayepeleka na kubadilisha usiku na mchana, kutoka katika joto kuja katika baridi, kutoka katika baridi kukawa na joto. Sasa hivi jua kali, kuna joto, mara mvua ikaanza kunyesha, sio kumbaridi bwana. Anayefanya yote nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mara mwezi huu una joto, mara mwezi huu una baridi. Watu watarajia mvua itanyesha mwezi huu, kusinyesha hata tone moja. Ule mwezi ambao mlikuwa mtarajii mvua hiyo yateremka. Kwa sababu anayepeleka haya mambo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika huondoa mchana akaleta usiku, huondoa usiku akaleta mchana. Allah subhanahu wa ta'ala yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, tena wayudilu al-ayyam bayna 'ibadihi wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Leo hawa ndio washinda katika vita, siku nyingine ni wale, mara ni hawa wapatikana, mara ni wale, hakadha hakadha. Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'uli al-absar ay li dhawi al-basair wal-'uqul an-nafidha, wenye kufahamu, wenye akili zenye kufahamu, al-umuri al-matlubah minha, kale mambo ambayo yatakikana akili ile ifahamu. Kama tanfudhu al-absar ila al-umuri al-mushahada al-hissiyya, kama vile macho yaona, macho kawaida huona, basi kuna watu ambao akili zao zayaona haya anayozungumza Allah subhanahu wa ta'ala na kuyafahamu. Falbasiru yanzur ila hadhihi al-makhluqat nadhara i'tibar wa tafakkur wa tadabbur lima urida biha wa minha. Yule mwenye fahamu, mwenye uelewa, akitizama hivi viumbe avitizama kwa jicho la mazingatio na kutafakar katika yale anayoyaona, akajua yale malengo ya hivi viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Walmu'rid aljahil nadharuhu ilayha nadharu ghafla bimanzilati nadhari albahaim. Ama anayekengeuka, mjinga, jahil, akitizama atizama kwa mtizamo wa ghafla, kama mfano wa mnyama anavyotizama. Nyie hamjaona kuwa makafiri wanabidii sana, kama kwa mfano waweza kutengeza filamu wakazungumzia mnyama fulani, wakazungumzia mambo ya ajabu sana kuhusu yule mnyama, lakini hili lawasaidia wao kuzingatia uwezo na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala? La, nature, kumbia nature, mother nature ndio fikra yao ku. Mambo yenyewe yanayofanyika, hakuna aliyeyaumba, hakuna anayeyapeleka Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu musta'an. Lakini Muislamu akitizama haya mambo atakikana ayatizame kwa jicho la kuzingatia. Subhana al-Khaliq, subhanallah. Angalia, nani aliyemfahamisha yule mnyama kuwa hili akilifanya atafaidika na hili? Nani alimfahamisha hivyo? Kuna mambo wanyama huyafanya hata baadhi ya binadamu hawafikiri kuyafanya. Kakuta amepiga mahesabu yule mnyama mazuri kabisa. Piga mahesabu mazuri. Kiasi cha kuwa binadamu waweza kukaa akasema subhanallah, amejuaje huyu kuwa akifanya hivi itakuwa vile? Amejuaje? Kina kafanya. Haya yote atakikana Muislamu ayatizame kwa jicho la kuzingatia. Aya inayofuata, Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma yunabbihu ibadahu ala ma yushahidunahu annahu khalaqa jami'a ad-dawab allati ala wajhi al-ard mimma ay maddatuha kulluha al-ma kama qala ta'ala wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Allah subhanahu wa ta'ala awatanabahisha waja wake katika jambo ambalo wote huliona, kuwa amewaumba wanyama wote walioko juu ya hii ardhi kwa maji, asli yao ni maji, kama alivyosema katika aya suratul anbiya, waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Kwa hivyo uhai wa kila kitu utokamana nini? Na maji. فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة. هوا نياما أمبو هزانا أصلي ياو نماجي يمني حين يلقح الذكر الأنثى وكاتي أمباقو يلمومي هم إنجليا يلمكي ikawa yale maji yatakao kwenda sehemu kama ile, Kiingereza wasema ya fertilize, sijui Kiswahili wasema nini, semaje, tuendelee hivyo hivyo kama ishaeleweka alhamdulillah. Walhayawanat allati tatawalladu min al-ard la tatawalladu illa min ar-rutubat al-ma'iyya kalhasharat la yujadu minha shay يتولد من غير ماء أبدا فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة. حتى ودودو حتى chochote kile utakachokitaja huzaana kukupitia nini? Maji. Asli yao ni maji, ingawa sifa ya maumbile yatafautiana, lakini asli yao wote nini? Ni maji. Faminhum man yamshi ala batnihi kalhayati wa nahwiha, kuna wale wanaotembea kwa matumbo yao kama nyoka na mfano wake. Waminhum man yamshi ala rijlaini kaladamiyin wa kathir min at-tuyur, kuna wale wanaotembea kwa miguu miwili kama wanadamu na wengi katika ndege. Ndege wengi au tuweza kusema takriban ndege wote hutembea kwa miguu miwili wakati wanapotembea. Wa minhum man yamshi ala arba'a ka bahimati al-an'ami wa nahwiha, kama wanyama, wanyama hao akina ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo na wengineo hutembea kwa miguu mingapi? Minne. فاختلافها مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته. كلك اختلفيانا كتكمون بلياو هاو ونياما فموجة نكوى أصلياو ووتني موجة ناوني ماجي هيني دليل يكون يشاء ويزو الله سبحانه وتعالى نما تكوياك أمبا يهزوي لي ونشوشوت. ولهذا قال يخلق الله ما يشاء, الله أمبا أنا تشكتك يي من المخلوقات, أي ما يشاءه من الصفات, أمبا أنا فيتك يي كتك صفاياك. إكاو هو أنا أمبل هيلي يلم نما يلي أنا أمبل ليلي ما أمبل تفوتي تفوتي. إن الله على كل شيء قدير, أفكريك وازي, إن الله على كل شيء قدير, أي كما أنزل المطر على الأرض وهو لقاح واحد والأم واحدة وهي الأرض والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إي والله wale wenye kuzingatia na kuyafahamu hii mifano anayopiga Allah subhanahu wa ta'ala ndio wanaofaidika. Tizama, Allah subhanahu wa ta'ala viumbe vyote hivi aviumba kutokamana na maji, lakini watafautiana katika shakli zao na katika sifa zao. Kadhalika katika mimea, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa fil ardi qita'un mutajawirat, na katika ardhi kuna vipande vilivyokaribiana, hii iko karibu na hii. Wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan, na zipo bustani za mizabibu na mimea mingine na mitende yenye kuchipua kwenye shina moja na isiyochipua kwenye shina moja. Yusqa bima'in wahidin, nayo inatiliwa maji yale yale. Wanufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, na tunaifanya baadhi yao bora kuliko mingine katika kula, na faida zaidi kuliko mingine, ina utamu kuliko mingine. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun, hakika katika hayo ziko aya kwa watu wanaotia mambo akilini. Tizama, iweza kuwa huu ni mwembe na huu pia ni mwembe na maji ni yale yale, lakini ladha ya mwembe huu ni tofauti na hii. Kuna nini hapo? Hauoni kama haya mambo yote yapelekwa na yule mwenye uwezo wa kila kitu? Mmea ni ule ule, maji ni yale yale, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akafanya baadhi yake kuwa bora kuliko mingine subhanahu wa ta'ala. Aya ya 46, walaqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, ay laqad rahimna ibadana, tumewarehemu waja wetu. وأنزلنا إليهم آيات بينات, تكوترمشي آية زلزوازواز أي واضحات الدلالة زكوازي كبيسة قول من يكتاك كفهام وتزفهام, على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة, وكل جانب أمر ليتجيك كشرية من جنيه وكتك أخلاقنا آداب نزوري نزوري والمعارف الرشيدة نكتك علم نوجوزي ونوانقوز واتو, فاتضحت بذلك السبل وتبين الرشد من الغي. كيفنجيا إكاواز نوانقوفو كجلكان كتك من نوبوتوفو, وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هكذا قرآن إكواضح إكواز, na hivi ndivyo wanavyotakikana Muislamu kuwa, si hueleweki eleweki, wewe manhaji yako ieleweki, ujulikani huku hauko, huku hauko, huku hauko. Kila mmoja ajiuliza huyu iko na nani, lakini huyu mbona haieleweki? La la, Qur'an iko wazi, yapambanua haki ni hii na batil ni hii. Qala فاتضحت بذلك السبل وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال, وانغوفو كجلكان كتكمان وبطوفو, فلم يبقى أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها, هكون شبهة حتى نروغو كمتو باطل أويزا كشكمان نايا, ولا أدنى إشكال لمريد الصواب, ولا هكون إشكال يويوت حتى نروغو كويل من يبتكو ساوى, لأنها تنزيل au tanzilu man kamula ilmuhu, kwa sababu ni uteremsho wa yule aliyekamilika ilmu yake, wa kamulat rahmatuhu, na rahma yake imekamilika, wa kamula bayanuhu, na ubainifu wake umekamilika. Wa alaykum salam. Falaysa ba'da bayanihi bayan, baada ya ubainishi wake Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ubainifu zaidi yake. Liyahlika ba'da dhalika man halaka an bayyina ويحيى من حي عن بينه. كيف يو atakayeangamia ataangamia baada ya kufahamu haki, na atakayejaliwa kuifuata haki ataifuata haki akiwa yuifahamu ni haki. Wallahu yahdi man yasha mimman sabaqat lahum sabiqatul husna wa qadama sidq qadama sidq. Allah subhanahu wa ta'ala huwaongoza anaowataka wao. Tizama wale wanaoitaka haki, Allah subhanahu wa ta'ala huwaongoza, kwa sababu tangu na mwanzo wameitaka ile haki wakaifuata. Ila siratin mustaqim ay tariqin wadihin mukhtasar mawsilun ilay, njia iliyo wazi tena njia fupi inayomfikisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila dari karamati yani aljanna mutadhamminul ilm bilhaq wa itharihi wal amal bihi, njia ambayo imekusanya ndani yake ujuzi wa kuifahamu haki na kuipendelea ile haki na kuitendea kazi. عمم البيان التام لجميع الخلق وخصص بالهداية من يشاء. Ikiwa ni uongofu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wote ameubainisha, ameweka wazi, lakini akamuongoza yule anayemtaka yeye subhanahu wa ta'ala. Fahadha fadluhu wa ihsanuhu wa ma fadlul karim bimamnun wa dhaka adluhu subhanahu wa ta'ala. Hii ni fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wema wake humpa anayemtaka, na fadhila ya mkarimu haikatiki, na hii ni kwa uadilifu wake subhanahu wa ta'ala. Wa qata'a al-hujjata lil-muhtaj, Allah amekata hoja kwa yule anayetaka kusimamisha hoja kwa kutumiliza mitume wake. Wallahu a'lamu haythu yaj'alu mawaqi'a ihsanihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi, ajua ile sehemu ambayo yastahiki kuwekewa ihsani yake, akampa ihsan yule anayestahiki subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa fadhila yake na kwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.